baixamos a música novamente para poder chegar outra vez a Galicia. En este caso vamos a ir a Lira, Carnota. Ostras, vamos a falar con Lira. Xa sei a onde vamos, xa sei. Xa sabes. Bueno, ¿sí? Pois Laura, preséntoche a doña Carmen, que é a xerente, a dona de Xanela da Lúa, unha vivenda rural que se atopa ali en Lira, en na Coruña. Preciosa. Sí, desde logo. Boas tardes, Carmen. Boa tarde. Temos ahora o equipo, hoxe o equipo completo. Laura Santos, a meu carón, e Armando Fernández, que, bueno, pois vou nos a sorprender falando contigo, posto que tesnos que decir e adiantar a todos os nosos ointes que ti tamén participas, como moitas vivendas rurales e casas rurais de Galicia, neses outonos gastronómicos, verdad? Pois sí, ademais hoxe colledesme no medio da cociña. As comidas do outono gastronómico son case sempre un poquinho máis elaboradas, claro. Requiren de máis tempo, e bueno, xa estamos metidas en faena. Ah, entonces está vostede, como se suele dicir, entre potas. Sí, entre cazolas. Muy, sí. Entre cazolas. Moi solicitada, logo entón. Pois mira, nos, Xanela da Lúa, aínda co outono gastronómico empezou o 15 de setembro, esta onte foi a primeira noite na que tivemos os menús do outono gastronómico, porque como fixo tan bo tempo, a xente foi alongando o verán. Entonces, bueno, pero xa estamos metidos de cheo, e unha oferta pues, que está tendo moito éxito ano tras ano. Sí. Aparte de que te va a estar tendo moito éxito, hai que dicir aos nosos ointes que o menú que ofrece Xanela da Lúa é diferente de todos os restos das vivendas, eh? Ti lestes o menú? Eu, claro, eu, Link, eu quero que lle digas aos nosos ointes ese menú que, bueno, é para que non nos salta un can. Pois nos temos dous menús, un que se fixo onte, que son uns pimentos do piquillo recheos de marisco, onte concretamente, eso depende do que topemos, non? Do que haxa e do tempo que estea, pero onte concretamente estuvo recheo de nécora, noces, queixo de cabra e berberecho. Coña. Vaya. Eso é así para ir abrindo boca, un entrante. Solamente para entrante. Sí, sí. Sí, espérate, no. Bueno, que nos sigue firme. Dou fe de que o comen ben, es decir, non vos a ustedes que se come ben. Despois, de primeiro, unhas ameixas con chourizo, unhas ameixas de carnota con chourizo gaseiro. Que eso sí que é algo innovador, ou polo menos por esta zona, é a primeira vez que se están facendo as ameixas con chourizo. Sí, porque con favas ou con fideus fanse moitas veces, sí. Pero con chourizo, pues, xa. Sí. Especial. Despois o que leva ese primeiro menú é un arroz con bacalao e con gredos. Toma. Carai. Eso... Esto de gregos, vamos. Ese é un primeiro. Non, ese é o segundo. Aí xa acabamos o menú. No, digo que é un primeiro menú. Sí, ese é un primeiro menú. Eso é. Falta yo postre, sí. que leva unhas natillas caseiras con uns profiteroles de chocolate. Toma. Te están che ben vos. Están. Seguro, si é como que eu degustei aí, pois seguro que eu dou fe. Moitas gracias. O de hoxe, porque era co que estaba eu, pois temos de así como entrantes uns espetos, unhas brochetas de pulpo, o pulpo de Lira claramente, zamburiñas e gambas. E despois unha vieira gratinada ou albariño. É unha cazola de porco celta, de carne de porco celta, cunhas verduras que hoxe concretamente son dun amigo que as cultiva na súa horta. Olín. Bueno, e despois de falarnos da gastronomía especial que apetece xa, aínda que pronto, hora da merenda, pero xa casi apetece, todo iso acompañado dun bon ambiente, dun lugar extraordinario, dunhas vistas tamén preciosas de cara a ría, non? Nos miramos cara a ría. Bueno, de feito, eu que estou agora no que é o comedor, teño de frente a Playa de Carnota e o Monte Pindo. Monte Pindo, quizáis, a mellor non dea tanto gusto mirar para él, non? Pero, sí. Bueno, dá moita pena. Pena. Dá moita pena porque está moi negro, pero hoxe entereime dunha boa nova, que é que os carballos enanos xa están brotando, que non desapareceron como en principio se temía. Bueno, pois ademais, esperemos. Ademais están facendo unha labora que moi boa, tirando o que é palla para retener a terra. Sí, porque queimouse todo, entonces a vegetación non aguanta nada, entonces o que están facendo é espallando palla para que aguante un pouquiño. Claro. Sí. Porque senón todo eso baixa hacia o mar, hacia ríos, estropea todo. Vale. Sí. Bueno, sí, en esa casa, en ese caso que refírome que o outono gastronómico incluye tamén a estancia, non? Sí, hai varias modalidades. Esta estancia dunha noite con cea, esta estancia de dúas noites con dúas ceas, despois están os paquetes familiares, que se incluen un neno ou dous nenos. Hai para todo tipo de persoas que lle apetezca pasar a probar a gastronomía da nosa terra. Que, bueno, pues todo eso con precios módicos e con precios axeitados, porque cando eu fui, seguro que, bueno, eu a mellor recibín un trato especial e un precio especial, pero eu sei que eses precios son de, bueno, asequibles para cualquier bolsillo. Vale. Sí, mira, en este caso os precios son veñen establecidos por Tour Galicia. Pues estancia de unha noite con cea, unha parella, son 110 euros, e dúas noites con dúas ceas son 190 euros. Está moi ben. Hombre. Dúas noites. Sí, exactamente, dúas noites con dúas ceas e con dous almorzos. O almorzo vai ser incluído. E podremos disfrutar dos dous menús, non? Sí. Claro. Sí, es de feito, o que estou facendo aquí, porque a xente ha sido demanda, porque normalmente ven con dous días, o venres faise un menú e o sábado faise outro. Bueno, que... Ademais, podes facer outro tipo de menús alternativos, por exemplo, para xantar, non? Sí. Porque... De feito, agora, en breve, ainda non empezamos, pero, bueno, empezaremos en 15 días ou así, para os sábados a mediodía e para os domingos, pues, a facer comidas típicas de aquí, como son o cocido, como son os callos, pero xa eso a uns precios moi populares. Pues, seguramente por 10 euros poderase pasar e degustar un cocido ou uns callos ou algo así, que os domingos ven moi ben, porque así a xente non cociña na casa. E ademais regado con bon viño, que eu tamén o borbén ali. Eso sí. Eso podo devolo garantizar. E despois, se alguén non quere aproveitar esta oferta dos outonos gastronómicos, tamén hai posibilidades de poder... ten ofertas especiales, porque eu lembro-me de precios non módicos, casi tirados, 39 euros por dormir. Sí. En este momento non. En este momento, mentras dure o que outono gastronómico, que vai do 15 de setembro, 15 de decembro, pues a verdade é que non fago outro tipo de ofertas. Claro. Lógico, porque... Hombre, pues con esa xa chega. Pero que refírome que si alguna persona que vai entre semana, que non ocupa o fin de semana, pues pode... Sí. Para a xente que ven entre semana sigue habendo ofertas. Uh-huh. Non sei se hai alguna activa en este momento, pero porque estou así un pouco vaga e un pouco desconectada, porque que casi non acabamos o verán, sabes? Entonces aínda estamos recuperándonos un pouco. Pero sí, a partir de novembro empezaremos a sacar, bueno, en o Facebook, en algúns sitios, ofertas concretas para xa de cara a xaneiro, por o Nadal, e tamén por os días de entre semana. O que pasa que eu, en este momento, entre semana teño un grupo de xente que ven a traballar a piscifactoría e por eso un pouco estou así como máis relaxada, non sabes? Claro, sí, tes máis clientela e, lóxicamente, pois... Non, claro, é que non hai tempo, non hai tempo material para dedicarlo a todas as cousas. Entonces vamos pasiño a pasiño. Bueno, Carmen, que te teño que felicitar, que sempre que te chamamos sempre estás disposta a poder falar connosco e a, bueno... Colaborar. Poucos colaboran da maneira que colaboras ti para poder informar a nosa xente deses... Por certo, ten que ser unha boa casa, porque senón Tour Galicia non vos elixía, Bueno, a verdade é que son moitas as casas, calquera delas, si viste esos menús, ofrecen uns menús moi variados, especiales para esta tempada. Sí. Sí. Sí, sí, pero bueno. Bueno, eu colaborar con vos é un placer, ¿eh? Xa sabedes que me encanta que vos acordedes de min. Bueno, e nos que recibimos o trato que nos das, que informes deste xeito tan pormenorizado aos nosos ointes con respecto a ese traballo que levades tan meticulosamente. Por certo, a túa nai sigue estando no... Sí, sí, miña nai acaba de estar aquí a traerme prisel e as cousas que me fan falta. Ti xa sabes, sí, que aquí traballamos todos. Nos fogos, estaba dicindo, ¿no? Porque cuestións, cuestións desas que ti decías, que por certo, algúns inspectores poñen un poquinho de pega eso algúns postres caseiros, que non sei que, parece ser que teñan que a ver onde veñen os huevos, que non sei que, bueno, sí, vaya. Las galiñas. Sí, sí, algunos inspectores ponen allí algo de pegas a esos postres caseros, pero que vos continuades coa tradición, sí, como é debido. Sí, no, aquí estánse todos na casa, a verdade é que salvo excepcións ou algún sitio que sepamos que está aí algo ben, e normalmente estánse na casa. Claro que sí. Bueno, pois continuar desde xeito, seguindo con tantos éxitos, Carmen, que te agradecemos moitísimo que nos puideras neste Día do Pilar, que saludamos a todas as pilaras. Exactamente, que nos faltaba por felicidade as pilares. A todas. Neste Día Pilar, que bueno, que te sacamos un momentiño dos cacharros. Sí, volvo ahora. Que vaya moi ben esta noite. Moitísimas gracias. Veña. Un aperto moi grande e moitos bicos. Vale, para vos tamén. Hasta logo. Hasta logo. Gracias, xa vedes. Xente así... Sí, da gusto, non. Con xente así da gusto. Colaboran con... Ademais, temos o privilexio de que, al menos no programa, sempre en Galicia, cando chamamos a un sitio, sempre nos reciben con moito agrado. Sempre. Bueno, pois xa saben os nosos entes, poden achegarse a Lira, a Carnota. Bueno, a mellor merecer un pouco os ollos pola perda dese gran... Monte. Sí, moi polo Monte Pino, pero bueno, hai outras cousas, poden outras cousas. Da queima que disolvió, pero disfrutar na casa de Carmen, na Xanela da Lúa. Ademais, que bonito nome, non? Sí. Xanela da Lúa. Bueno, porque pois... mira, desde aí, precisamente, e me teñen contado xente que foi a visitar por alí, dice, hai unhas postas de sol e postas de... Dice que é un privilexio poder facer, dice, poder ver eso. Houve xente que foi precisamente para ver as postas de sol. Sí, dende alí é extraordinario, non? Porque ademais que está ao lado de Carnota e entonces aquilo ves é o final, non sabe? Sí. Casi o carón de Fisterre, entón, pues, lóxicamente... Como se fora o fin do mundo. A posta do sol é moi bonita. Bueno, vamos a adobiala outra vez con bocadeño de música. Que pero teñe... antes vou dicirlles un refrán. Veña. Que é un refrán galego que dice así. Ca muller é o diñeiro, non xogues compañeiro. Home, claro, eso non é... Non vai falta que sea galego. Non. Veña. Thank you. unha peza de música con un piano. Sí, con piano, sí. Música galega con piano e gaita, percusión. E gaita, sí. Percusión. Sí. Bueno, a nosa amiga Laura ten unha noticia para todos os nosos ointes. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ademais, como participas na entidade... De Airiños Coloma, de Galicia. Airiños da nosa Galicia. De Santa Coloma, pois a vindeira semana hai un acto importante, non? Sí, facemos por primeiro ano a Festa do Pulpo, que o de xoves a domingo, de 16 a 20, no Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet. E teremos, bueno, actuacións dos nosos amigos de... Agrupación Agarimos de Badalona, estaremos tamén o grupo de baile de gaitas de Airiños da Nosa Galicia e tamén volveremos a facer o dos as grallas cas gaitas levantando un castrelo. Volveremoslo a facer. Esta mañán xa estuvemos ensaiando con el Esprado. Bueno, mira. Sí, sí. Unha cosa, unha mistura, dixéramos. Sí. E o precio creo que son entre 15 e 20 euros, non o teño moi claro ainda. E bueno, pode ir todo o mundo comer. Sí, sí. A onde vai ser? No, Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet. Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet. Hai un bastante boa comunicación co metro, non? Sí. Co metro, no coche tamén é a saída da ronda. É onde facemos a festa galega. Onde facemos a festa galega. Moi ben. Pois xa saben, se queren degustar un produto galego por excelencia. Exactamente, ademais agora que estamos no outono, que xa, xa es comeza unha, pois a queres disfrutar de seus produtos. E se fai un pouco de frío, ben ben. Mellor aínda, sí. Un pulpiño. Un pulpiño ben. E unha conquiña de viño. Un pulpo a feira, un pulpo con patacas. Sí, o que queiran. Exactamente. Ademais non vai haber solamente pulpo, é que vai haber un montón. Non, home, non habrá algo máis, pero bueno, tamén dedicado cada o produto sí. Exaltar precisamente sí, exaltar ese produto galego, sí. Ese produto galego que por excelencia, non? E tamén o que vai a ver tamén son stands con diferentes produtos galegos. Tamén faremos representación dos traxes de Galicia, de vídeos do Camiño de Santiago, como a ti que fixeches a semana pasada en xulio. Vale. E bueno, etcétera, moitas actividades para todos os que queiran pasar e disfrutar con nós. A vindeira semana pois de xoves a domingo, non? Sí. Todos os que queiran ao Parque de Europa de Santa Coloma de Gramanet, pois podrán disfrutar tanto do xantar como dunha pequena exposición de cultura galega hermanada coa cultura catalana. Exactamente, que van a facer as grallas yo castellés, ¿no? Esa sí. Intención, que os que estamos aquí nos sentamos... Hombre, lógico. Parte sí, dunha, sí. Dunha cultura e aportar parte a da outra. Da outra cultura, ¿no? Claro. Lógicamente, un traballo que envidiable e encomiable. Tiñamos pensado falar con alguén da xunta directiva de Rosalía de Castro, pero mentre o facemos outro bocadiño máis de música. Podíamos comentar unha cousa, sí. O que se vai o que se está a facer, pois con isto da cuestión da Ribeira Sacra. Que hai un bus que vai percorrendo todo Galicia e quere salir fora de Galicia tamén para recoller firmas pois para que a Ribeira Sacra sexa pois patrimonio da humanidade. Carai. Sí, están a traballar eso. Fai poucos días eu falaba, bueno, o xoves pasado concretamente falaba con Quique, que vive ali en Castro Caldelas, e me dixo que na Ribeira Sacra era o único sitio de Galicia que se estaba movendo algo. Bon, sí, dice, no Brau que eu estuve en Alá tamén, estaban recollendo... Dice que é o único sitio que parece que a xente quere enalzar o que é a Ribeira Sacra. É que é moi bonito. Exactamente, ademais, entre o patrimonio, a paisaxe, a gastronomía, que todo vai incluindo, e encima o viño... O viño, que agora se está facendo viño reserva, e a máis agora as adegas que hai, pois fan certos certames tamén que axudan a todo isto. E iso bon, pois, para poder mover o turismo. Potenciar aquelo, sí, señor. Potenciarlo de algún xeito. Sí, sí, é unha cousa importante. Porque entre Galicia, entre Lugo e Ourense, é onde está todo ese... Sí. Que enlaza precisamente co Viño do Ribeiro. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pois, un bocadiño de música e intentamos falar con Rosalía de Castro, con xente de Rosalía de Castro. Veña. Muy bien.